بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد يقوانغاليا منينو يا الإمام الشافعي رحمة الله عليه alipokuwa akizungumzia suratu al-Asr, qala shaykhu rahimahullahu ta'ala wa qala al-Bukhari babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal wa ad-dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik fabada'a bil-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Al-Imam al-Mujaddid anasema wa qala al-Bukhari, na amesema al-Imam al-Bukhari, babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Kwenye kitabu chake Sahih Bukhari ameweka mlango na usema mlango wa elimu kabla ya kuzungumza na kutenda, qabla al-qawli wal-amal. Na tukasema ama kuhusiana na al-Imam al-Bukhari, masala yake jinsi alivyo yafunga katika kitabu chake, tukasema أن فقه البخاري في تبويبه، فقه يا إمام البخاري إيبو كتك ملانه أمبو يينا يويكا. كيو كما هابا نسيما باب العلم قبل القول والعمل، ملانه وإليم قبل يكوزن غمزة نكوتين. كما نمتو أنزو كجفونزة قبل يكوزن غمزة نقبل يكوتين. والدليل قوله تعالى نو شهيدي ni kauli ya Allah aliposema fa'lam. Jambo la kwanza jua, jambo la mwanzo kabisa jifunze, annahu la ilaha illa Allah, kwamba yeye hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Baada ya kujua kujifunza, wastaghfir li dhanbik, ndio utake msamaha na utake maghfira kwa dhambi lako. Fabada'a bil ilmi, ameanza Allah subhana na elimu, qabla al-qawli wal-amal, qabla ya qawli na matendo. I'lam rahimakallah, tambua Allah kurehemu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslima, kwamba annahu yajibu ala kulli muslim, ni wajibu juu ya kila muislamu mwanamume, wa muslima na muislamu mwanamke, تعلم هذه ثلاث مسائل, kujifunza haya mambo matatu. Katika mambo ambayo ni wajibu kwa kila muislamu mwanaume na muislamu mwanamke ni kujifunza haya mambo matatu, wal amal bihinna, na kuyafanyia kazi. Taallum hadhihi thalath al masail, kujifunza haya masala matatu, mambo matatu, wal amal bihin, na kuyafanyia kazi. Ama kuzungumzia kauli ya Imam al-Bukhari mchotangulia huko nyuma, fabada al-imamu bil-ilmi qabla al-qawli wal-amal, Imam Bukhari ameweka mlango kwamba mtu aanze kujifunza kwanza kabla ya kuzungumza na kabla ya kutenda. Na hapa kwenye hii aya Allah aliposema fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik, na uombe msamaha kwa dhambi lako, na msamaha ni katika aina za matendo, wal istighfar naw'un min al-amal, na kuomba msamaha ni aina katika matendo. Allah subhana ameanza kukuambia, amemwambia mtume wake jambo la mwanzo aanze kujifunza kwanza, aanze kwanza kujifunza, kisha baada ya kujifunza atakapofahamu nafasi ya Allah subhana, atakapofahamu manzila ya Allah subhanahu wa ta'ala, wastaghfir li dhanbika, ndiyo uombe msamaha kutokamana na dhambi lako. Na msamaha ni aina miongoni mwa aina za matendo. Aya hii al-Imamu al-Muslih ameileta, hadhihi al-aya tufidu faidatan, aya hii fa'lam annahu la ilaha illa Allah, aya hii inafaidisha faida mbili. Kwanza kabisa al-ula ala fadli al-ilm, aya hii inaonesha ubora wa elimu. Kwanza aya hii inaonesha ubora wa ilmu. Walidhalika, na kwa hilo sasa, suila al-Imam Sufyan ibn Uyayna an fadli al-ilm, na kwa hilo aliulizwa mwanachuoni Sufyan ibn Uyayna kuhusiana na fadhila za elimu. Al-Imam Sufyan aliulizwa kuhusiana na fadhila za ilmu, faqala, akasema, alam tasma' qawlahu ta'ala, hivi wewe unayeuliza kuna kufadhila za ilmu, hujaisikia kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, hina bada'a bih, wakati alipoanza suala zima la ilmu? Faqala, akasema, fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik, yakfi hadha annahu qaddamahu ala al-amal, inakutosheleza fadhila ya ilmu hapa tu Allah subhanahu alipoitanguliza ilmu kabla ya amal. Fa'alam annahu yakfi hadha, inakutosheleza wewe hili, annahu kwamba Allah subhanahu qaddamahu ameitanguliza ilmu ala al-amali juu ya kutenda. Hii ni fadhila ya ilmu. Kwa hiyo aya hii jambo la mwanzo kabisa inajulisha kwamba ilmu ina fadhila kubwa. Asianze mtu kutenda, asianze mtu kuzungumza, asianze mtu kupanda katika manabi, kupanda huku na kule, kabla hajajifunza. Na hii aya hii hii vile vile ni majibu kwa wale ambao wanaoanza kazi yao kwanza kabisa kulingania. Wanasema tuanzeni kutoka imma ni siku tatu, imma ni mwezi, imma ni mwaka, wao chao ni kutoka. Anaenda wapi? Anakwenda kuilingania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo mtu ametolewa makaburini, ametolewa sehemu ya bangi, alikuwa anakunywa pombe, ametolewa asubuhi baada dhuhuri, baada almagharibi anapanda kwenye mimbar, anaanza kuzungumza. Mafanikio yetu sisi wote duniani na akhera Allah ameyajenga katika imani. Allah subhanahu akasema fa'lam, cha kwanza jifunze, soma na utoe ujinga wako. Kabla ya hapo, wewe kwanza toa juhudi yako kujifunza. Si swala wewe kutoka kwenda wapi au wapi. Kwa hiyo aya hii inakuwa ni majibu kwa wao. Aya hii vile vile inajulisha jambo la pili, ala anna al-ilma muqaddamun ala al-amali. Aya hii inajulisha vile vile kwamba elimu ndiyo inayotangulizwa kabla ya kutenda. Elimu ndiyo inayotangulizwa kabla ya kutenda. Ndiyo maana Allah subhanahu akasema wastaghfir li dhanbik. Ukishamjua Mola wako kwamba yeye ndiye anastahili kuabudiwa, baada ya hapo muombe msamaha. Kumuomba msamaha ni matendo, kuomba ni amali. Lakini utamuombaje hali ya kuwa humjui? Utamuombaje hali ya kuwa hufahamu thamani yake Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo aya hii inajulisha ya kwamba elimu ni yenye kutangulizwa kabla hata ya matendo ya mtu. Na ili wewe uweze kutenda lazima ujifunze. Likai ta'amal la budda min al-ilm, ili wewe uweze kutenda kitu, ufanye amal, ufanye ibada, lazima wewe ujifunze. Na ilmu, ndugu zangu, siku zote ina mashaka. Kuipata ilmu ina taabu, na wala sidhanie kwamba mtu ilmu inapatikana kwa matamanio tu basi. Mtu amekaa na tamani tu, na mimi nipate elimu bwana, mimi nijue. Wala ukana hakadha, na lau ilmu ingekuwa inapatikana kwa matamanio, lam yakun hunaka fil alami jahila, pasingepatikana kwenye huu ulimwengu mtu mjinga. Kama elimu inapatikana kwa matamanio, basi pasingepatikana katika huu ulimwengu mtu ambaye ni mjinga. Qala shairu, amesema mshairi, lau kana hadha alilmu yahsulu bil muna, lau hii ilmu ingekuwa yapatikana kwa matamanio, mtu amekaa tamani awe shekhe, atamani awe fulani, atamani awe kama ulama fulani, alimu fulani. Lau kana hadha alilmu yahsulu bil muna, lau ilmu hii ingekuwa yapatwa kwa matamanio, ma kana yabqa fil bariyati jahilu, pasingekuwa kwenye huu ulimwengu kuna kiumbe ambaye ni mjinga. Asingepatikana mjinga hata mmoja, maana kila mmoja anatamani ilmu, kila mmoja anatamani kujua. Ma kana yabqa fil bariyati jahilu, pasingebakia katika huu ulimwengu, katika viumbe, mtu yoyote mjinga. Ijhad wala taksal wala takughafila, toa juhudi, na wala usiwe mvivu na wala usiwe umeghafilika. Fanadamatul uquba liman yatakasalu, hakika majuto, mwisho mbaya wa majuto ni kwa yule ambaye anayefanya uvivu. Kwa hiyo ilmu ambayo ndio ya mwanzo yapatikana kwa mashaka, haipatikani kwa raha, haipatikani kwa starehe, bali lazima utoe juhudi, lazima utoe nguvu. Tayeb, katika hili hili tena qala Sheikh Salih alu Sheikh, amesema Sheikh Salih alu Sheikh, fa akkada laka Allah subhanahu wa ta'ala amekutilia mkazo wewe ahamiyata alilmi biqawlihi, fa akkada laka. Tayeb, amekutilia mkazo Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile muallifu pia amekutilia mkazo wewe ahamiyata alilmi, kukuonesha umuhimu wa elimu pale aliposema fima saqa al-Bukhari babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Ndugu zangu, muallifu kukuonesha maneno ya Imam Bukhari, maana yake anakutaka usiwe mjinga wewe, anakutaka wewe usiwe mjinga, usikubali wewe dini yako ikawa inaendeshwa na watu fulani. Baadhi ya mambo ya dini ambayo ni ya wajibu kwako wewe kuyajua ukao huyajui. Hili ni funzo nalipata katika haya maneno ya mtunzi aliposema babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Na tunafahamu ya kwamba ujinga siku zote ni wenye kuua. Ujinga, mtu anapokuwa ni mjinga basi afahamu kwamba tayari ashakufa. Hata kama anatembea barabarani, midhali ni mjinga tu, hajui dini yake, basi huyo ni mayit wa inkana hayya. Yeye ni mayit hata kama atakuwa yuko hai. Na ujinga vile pia vile ni ugonjwa unaoua. Ujinga ni ugonjwa unaoua, kama alivyosema Imamu Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, waljahlu da'un qatilun. Na ujinga ni maradhi yenye kuua, washifauhu, na tiba ya ujinga huo amrani fi tarkibi muttafiqani, ni mambo mawili. Tiba ya ujinga ni mambo mawili tu basi. Akasema nasum min al-Qur'an au min sunnatin wa tabibu dhaka al-alim ar-rabbani. Kima ya kwanza nasum min al-Qur'an au min sunnati, upate ushahidi kwenye Qur'an aya na kwamba jambo hili halal, sunna ya mtume kwamba jambo hili ni halal, aya Allah ikwambie hili jambo ni haramu liache, sunna ya mtume ikwambie jambo hili ni haramu liache. Hii ni tiba ya kwanza, kuijua Qur'an, kuijua sunna, wajiondoshia wewe ujinga. Na vile vile wa tabibu dhaka al-alim ar-rabbani, na tabibu pia wa ilmu ni mwana wa chuoni mlezi. Wa tabibu dhaka al-alim ar-rabbani. Kwa hiyo kama watu watakuwa wamejiweka mbali na maulama, watu wako mbali na Qur'ani na sunna, lazima waingie katika maradhi haya ya ujinga. Mengi katika mambo ya dini watakuwa hawayajui. Kwa hiyo muallifu anatuonesha ya kwamba lazima tutoe juhudi katika kuutoa ujinga, kwani amali yako yote itakayokuwa imejengeka pasi na ilmu, amali hiyo haikubaliki. Angalieni watu wanapotoa juhudi, angalieni watu wanapotoa nguvu kufanya amali, wanatoa pesa zao, wanatoa nguvu zao katika mambo wanadai ni ya dini, hali ya kuwa Allah subhanahu hajafundisha hivyo wala mtume hajafundisha kabisa hivi. Angalieni hapa Dodoma hii, tunaona watu wengi sana, kuna watu katika misikiti yao wanafanya adhkari zaidi kuliko kusoma Qur'an. Wapo na wanafanya adhkari kwenye misikiti yao, adhkari ambazo ukiwaambia wapi mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha haya mnayofanya, hauwezi kuletea. Mtoto mdogo wa miaka 15 14 amehifadhi takriban adhkari zaidi ya 50, kabla ya sala alfajiri anazisoma zile adhkari, na baada ya alfajiri anazisoma zile adhkari mpaka jua linachomoza, saa 3 asoma adhkari. Lakini huyo huyo mtoto ukimwambia sala yako unaitambuaje? Hajui. Mwambie ipi ni wajibu, ipi ni faradhi katika udhu, ipi ni sunna katika udhu, ni yapi makruhati ya udhu, ni ipi kadi sahihi, hafahamu. Ni ipo tofauti kati ya ramli na wanachokifanya hospitalini, hajui. Au na vyote ni sawa tu, kwenda kwa mganga na wewe kwenda kwa tabibu, kwenda kwa mganga wa kienyeji kutumia makuhani na kwenda kwa tabibu hospitalini, tofauti yake ipi? Hajui. Au na vyote ni sawa, lakini kahifadhi adhkari kweli kweli, wametoa juhudi. Mtoto anahifadhi adhkari nyingi, juhudi kubwa, mwalimu anafundisha anapiga anapiga, lakini azkar zisofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo amali unayoitoa lazima uijue kwanza imefundishwa, na huu ni msingi mzuri sana. Hata mwalimu anayekwambia jambo kwamba hivi ndio kasema Allah, hivi ndio au anakuambia hili jambo liko hivi, mwambie wapi Mtume sallallahu alaihi wasallam kafundisha hilo jambo? Hili jambo unalizungumza wapi Mtume sallallahu alaihi wasallam amelifundisha? Na inawezekana mtu akawa na amali mfano majabali. Inawezekana pia. Inawezekana mtu akawa na amali mithili ya jabali. Kama ilivyokuja katika hadithi, ya atuna nnasa yawma al-qiyama wa a'maluhum mithlu jibal tihama. Watakuja watu siku ya kiyama wana amali mfano wa jabali na tihama. Amali hiyo. Fayaj'aluha Allah haba'an mansura. Allah anapeperusha yote maamali yake. Ametoa nguvu zake duniani, ameyafanya mambo pasi na ilmu, hajui chochote, yanatoa nguvu zake. Kwa hiyo msingi wa Imam Bukhari kusema babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal, mlango huu una maana kubwa kuonesha ya kwamba waweza ukatoa amali yako na hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hajafundisha. Na hivyo hivyo روى الإمام أبو نعيم والإمام أحمد في الزهد وجماعة عن أبي الدرداء. Mpokea al-Imam Ahmad katika zuhudi kutoka kwa Abu Darda. Abu Darda anasema, sikia maneno ya Abu Darda haya maneno, sahabi anasema, ya habadha nawmul akiyas wa iftaruhu, natamani mimi kupata ule usingizi wa werevu, na utamani ule usingizi wa watu wenye ilmu, natamani kile chakula wanachokula watu wenye ilmu, natamani sana. Ya habadha نوم الأكياس وإفطارهم. كيش أكسيما كيف يغبنون سهر الحمقى وصومه. فيبي واتوني علم وانا وقونجا وانا قونجا وانا وقونجا ولا واتو أمباو وانا كيش أوسيكو لكني كو أجينجا وانا كيش أوسيكو لكني كو أجينجا نوانا فندا مكانا كو أجينجا. Vipi hawa na wachuoni hawa? Vipi hawa werevu wanawapunja watu kama hawa? Na utamani sana usingizi wao. Natamani kule kula kwao kwa mchana. Kisha kamalizia akasema, wala mithqalu dharratin min burri ma taqwa wa yaqin. Mtu kuja na amali ndogo sana hivi mfano wa punji ya mdudu chungu, lakini amali hiyo ina ucha Mungu kwa maana ya taqwa, na ina yaqin kwa maana ina ilmu, lakini amali ndogo sana. أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال من عبادة المغترين. نبورا ناني أفضل والأرجح نبورا زيدي كلكو يولا تقيقو يسبي قياما أنا مفان وجبالي عمل لكني من المغترين كتك واتوا مومي غوريكا تباس من ينمزولي أبي الدرداء كما أنا أتمان سنجيزوا واتوا نعلم ونفهم كبهون وكتوا جامبولا عبادة هو وكتوا كفمزيك. Lakini kuna watu wanakesha kwa sababu ya kukohoa. Watu anakohoa tu basi, anasema hii ndo Allah Allah Allah usiku mzima, lakini alim anafahamu huu muda ni wa kupumzika, akapumzika zake, na huu muda wa ibada akaamka akafanya ibada. Hii funga ni ya sunna. Leo kuna watu wanafunga saumu dahari, wapo wanafunga saumu ya milele. Angalia juhudi anazotoa huyu mtu. Abu Darda anasema ni bora ya amali ndogo hii na uje mbele ya Allah subhana kuliko huyo aliyokuja na maamali mengi sana, halafu Allah subhanahu wa ta'ala anayafanya kuwa ni habaan mansura. Kwa hiyo muallif rahimahullah ta'ala aliposema kwamba babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal na ushahidi fa'lam annahu la ilaha illallah, akayafuatia maneno mengine akasema, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslima ta'allumi hadhihi thalath masail wal 'amal bihin. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا يعيذنا من الرياء والسمعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.